ñu ngi yéesal ci jeexiti tànki xarit bi sunu ziyaara ak sunu nuyoo di nuyoo ñëpp. Góor gi gaa ñu ñëpp yëg nañu ne te gëm nañu nangit ne li mu wax lu dëgg la lu am la, xanaa daal dafa fekk nitu yàlla ruuxam ak reyxaanam du màggat, waaye kon xel du ne négér ñu fekk ko fii ba muy wax ak ñun benn baat. Benn bayt la wax ne ñu mosal ko ko, waaye kaar bi xale yi way léegi dama ko déy ne ko man daal góor bi jaaxal na ma. Ma ne ko ndëj la daan binde wala waral, mu ne ma ndëj façonni xalimba la nag. Ma ne ko bu ñuy woy dafa mel ni damay seen xalimba gi ni muy def bi sawlaw na xeer. Am na bunt bu ma ko bi zekki répété na ci Sidi Abi Bikir Siddiq 22 fois du bunt bi la tijje. Xaji Malick tudd na Sidi Abi Bikir ci article bu gàtt ñu takkaaru ci turu kenn lenn la ñuy wax ñor. Bu fi sëkke rek Maodo tudd na fi Sidi Abi Bikir Siddiq 23 fois ci benn bunt ci jëloore yu mu ka jaaral Mustapha. Way wii ma yëkkatuloo xale yi nag daanaa wax ne bu góor gi Abdul Muttalib nelawul woon soxna Khadijatu nelawul topp ci ginnaaw ñetti fan, kon aw dëkk neew ñaaw waaye nabi du génn màkk. Ay dëkk neew ñaaw rek kon waaye du dem mukk. Ñoo ngi ñaara ko fegoon kuy Abdul Muttalib góor gu bari taw te ñu ñëw, kuy Khadijatu ndaw soo xam ne li mu am ci alel kenn xamul na mu day te mu tabe. Gor su tabe nag ak jàmb gor gu juri jàmbaar ñaar yu ñu seq nga ñoom. Abdul Muttalib bi jur gi Abdul Manaf moo jur Ali, xam ngeen ko jur Aqil wala Uqaylu bu la neexee, jur Jaafar dégg ngeen fi mu jaar wain amilta raayata xawmin fa kun ka jaafarin aw daa wala tastabiqi. Kooku Ali yu bokk ndeeg bàyyi umaanee seen jigéen. Borom taaw yu ñu nañ nag ak borom capital bu tabe ñii dañuy wekk yi ñuy ruski yi ku ñu seq nga ñëw. Borom taaw yu bari te ñemin ak borom capital lool bu tabe ma ne ñaar ñu ku ñu seq ñoo ñu ñaar ku ñu seq nga ñëw. Kii dañ koy rus ngir ko pare kii ñu wekk ko ngir doom. Te ñooñu ñaari téy woon na bi, waaye yàlla ba mu naree la mu nar 3 jours la ñu rawante. Si dañ mari yeeral na ko yëpp, waaye ba mu yëgee nag ne ñooñu ñaar dem nañu, kenn ku ne làkkoon ci mbañeel donc maslaa nga manifeste ko vertement ci la joxe ndigal nag ne leen génn. Génn géej bu mu fës maw dane xam naa ni ñu génne, xam naa heure yi daan jóg, xam nañ leen daan designé. Bu ëllëgee gël tàppe na fa ñaari jóge isin benn tali na fa kenn jóge, nañ dem fële ñuy wax mbot na fa ñaari jóge, nañ dem yàq jëf na fa ñaari jóge. Suñ ko defee nañ toog nag une semaine bu ñu yëngal dara. Buñ nemmeeku kii nemmeeku kii nemmeeku kii na dëkk bi kat a ngi jeex te gaa yaa ngi rocceeku ba Sidna Omar ibn Khattab bi des ci ak Ali ibn Talib ñoom ñaar rek. Waaye Omar yor la jóg takk fasa dereet ci kàddu Suhayl ibn Jamda ba ngi toog, Uqbat ibn Abi Mu'ayd, Umiyat ibn Khalaf ak ku ñuy wax Abu Lahab di bàyyi ci moom ak ku ñuy wax Abu Jaali ñu ngi waxtaan ci kàddu mu ne dereet te yee fas na xabeet na cëpp bàyyi ko gér dog mu di ko yëy purit miy génn mu kàbbar ajël rasu na ñukk ñukk romba mul tasam rono xattin dem misaabu rahma tourné ci rukkanu yaman dellu si kàbba juróom-ñaari mag mu julli ñaar rek ci makam Ibrahima joxul bi ñu yeen lay wax yeen magi makk ni ay machine ngay bax ca jaamuma seen bop yi lay jëk dox yeen ñi antene genné ci gën ci yalla bind ci dëkk bi mu gëna bind dëkk bi mu gëna bëgg man nak mangi Omar mangi dem bëcëk la juk medina la awit ku bëgg sa jabar ni ciara ba sa doom di jirim gap na sobet wax amna mag mu ko fekke na waxuma bak ko mais Omar warna une heure de temps ken waxu ñom ñep ku ne sukk ci dal di mag ne sirran ci wa Omar Farouk wa ajra sa'bu sirran ci ba Omar Farouk ñep duñu neub dem tudul Omar man nga yegal ne bobu ci constance ci danger na lam yabqa ma'u shu wa shadiq wal qudu min rafal sa del mbassa lu ko nax ben mo ngok alaj malik genn na ci fukki lu ko ak ñaar xadam yi rek genn ci fukki ñaar gis nga alhamdullilah sidi jadi wal khadim mumitina bi wujudi batti ci khadim bokk nak shirra siwa umrul faruq jami' man la yegal ne nak lam yabqa ina isin ma'uhu shiwa shadiq wal qudu mi beyt bobu la yengati lo yengelo gay si nawmar ibn khattabi umru faruq la kay wax barina ababaka dafa xawona complexe ci cote mustafa ba dana marche sax ci lu omar gandi su alquran ñewé farak omar bu doon gis bopom yakule wérantana ni bi ñettel alquran ñoo farak ma rakam nazalan aadu rab khalna bihi mawda sidi ali malik waxe ci kat rakam nazalan aadu rab khalna bihi mawda lima bi abu hafsin al mahdi kana yaqul mawd malik فقال جدون بوما من مدى جعا يدعون ربهم خوفا وطمعا مما ارتخنام ينفقون أبا هبسن المدي كان يقول فلا تحلم نفس ما أخيلوا من قرتين من جسان بما كان يعملون دنجيني أفا من كان مؤمنا من أنك كمن كان فاسقا يريد لا يستوون من أمر وكم نظر الآيات ربخا لما به موضع أبا هبسن المدي كان يقول أمر مالك استفهامية كم خبرية كم سيد أجمال بي خبرية وكم نسل الآيات جمع موسى كرسالم ننقل رفع سو قانتو نسبت دينا ننقل أفحى وكم نسل الآيات نسلنا كي وفقا لما به أبو الأسن المعدي كان يقول الله أكبر maw gisal cewi gene bi won legi bu ñu roof bi bi ngeen doon wicca yenga na ci ka togg mo defar bassi bu neex bi cewi gene bi kan moy mimi bi ngeen doon ñi legi mimi bi ngeen woy legi ngeen di mir lami bi ci def mimi bi def lami bi mané cewi gene bi ngeen doon wicca legi di mir baye ki je nek ki ko toga toga basi di ti lu wakam na sala barina bu ci pelo ande jibril la ayatu aya ay aya duge fan ci Maulana mu ñew risqan di d'accord le ma sha Allah nga xamna kana nekkon yaqul diko wax bi mu la teñu Abul Afshi Baye Afshi Omar ibn Khattab neena ni Abubakar ni nabi ni goor gi dama ko bëgg ñëw dama ko yërum xatna torop mo ngi wax sax beyti bi ñaaye ko waye jëlal leen mako bu baax balé nak bala sey bi jox amna ci ben émission bu ñu tuddé tay mu neex waaw kay tay nak lay neex tay dong lay neex ci neexul fofa fi nak day neex ba nopi dagan bolé ci and ak tiabu bu soobé yalla nanu ñaanal sëriñ bi bala jox bu ko nangu way ñu ñu xoko ko rek yene ko borom bi yalla yagalal ko ci sunu kanam biñ koy yene yene tale ci ci الطه للمذنبين نجاة وأمان من أول يوم اللقاء إن حب النبي خالط الرحم والدم دون رياء أجى شوقي لحب خير البراء مضى لكف أكرم الكرماء سيد المرسلين هاد البراوة لرضا الله والد الزهراء روكي نجانك فاتحة دي نتوتي عبد العسيسي أقالي يلي بيقل نتوتي خليفة بي ويدي لشيشي تيري بايم بوتد بي تو نجين جينيو مولاه يرقاو لقيته ليلة أنواره بعرة صمت الدعاء شهوة لا تبقي شرواه شرواه ودانه جودا ومعرفة بيت الأمور ركز فكن يا رب بعرة من إذا لقيت الأمامة كان يدبأه جما كثيرا وكل كان يبرأ هذا لمال أتى وسا لعلم البدا يؤتي يعلم مثل المسن كفاو كان مسن دي بلو اما دبا دا وخول لول سي ترون على جابد علي كان دوما والله يا سيدي وملاذنا من كان خاتم عصره والباري الحاج حبيب سنان فبخ بخ يا سيدي وملاذنا من كان حاتم عصره والباري عجبا ببدعة مالك وإمامنا نعم الفتى من حاز كل فخار الحاج حبيب سنين لملا وأنت وليد مالك شيخنا ذاك الذي هو عمدة الأخيار الحاج عبد العزيز من على الولاية والسعادة والتقى بأمانة وعدا الحق من ربك فلا تكن من الممتلين borom bi moy wax ak mustafa naka lam lam gi bari na lol ak jax jaxal waye lima lay xamal yow al haqq min rabb okay nekhul li rabb te break na fa indi jaar ak ma juro ak kayfu mukhatab do xam fo jox wax jëm xama kande wayo mustafa di ya kule deggal ni ngeen nek moy deug ma anta fi alha ma anta fi jilani asu li nga nek ci li ngeen nek alha moy deug gi ma santal rik fa la takul min al mumtarin bu len ci ci takku mukk bu len teba bu len am mukk ak yokkat yon wa ngok de dekk ba nga fele allah ran ci ñaari keer ko nga fam safara kajja ma sanca lu fu nek ma xam bu ne fa mu toll ma xam bu ne yoon wa fa jek ki nga jaar ni yow ya kula deggal al haqq min rabbika rik fa takum min rabbin sadaka la nas deggal wa kadabi qawm kero wa huwa haqq yek naane say bokkon koy weddi def ni ñu jappu way weddi ñu dugg ci do ci wa mo weddi dugg nga weddi ko borom dugg na ra tayal ak mom ci bisu dugg bo xamne rekile arrière do ko am ñun ñepp kenn ku ne buntu keur bi nga gemme setan ci tay bari na gawar dafa wara fa bëgg ñu bisu bi leen amul kenn ci ñu ko gemme ci buntu keur te gem ci fi te niu genn wu fa law kenn kenn ko ci ne buntu keur bi nga re te sama fa wetar genn ko di wallu ci mana gawar waré na fa bu ñibi ci bo te du ñibi ci mukk te ya koy fek la ilaha illa allah haqqu min rabbika fala takun min mumtarin mbé dama ya mo rafet ni ak bari gor yu ci daagu ni mu won na su tay ci ko na su aka mari aka bari ni ci dagu ci kawam te mu ngang non leena won ko sa su waxuma daka waxuma aw ni la ngi jey aduna nga wax ni bu dekk way daru murur yi la du daru kharar fa setan xeyna gëna diibantay tank amu seen tank diib ñam su tan wër ak amu seen tank gaaw ñam ci ñaari at am ñu diib ba am ci 40 60 tank waye dem rek ci daru mururi rek ñu nga dekk mal nak kër gu dul tass du gën kossas la waxuma daka waxuma awone la ngi jey aduna nga wax ne bu dekk way daru murur yi la du daru kharar fa setem xeyna gëna diibantay tank am ñu seen tank diib ñam ci fan leen ak am ñu seen tank gaaw ñam ci ñaari at am ñu diib da am ci 40 60 tank waye dem rek fi daru murur yi la ñu nga dekk mal nak kër bu do tass du gënte kenn du dé ñu lo ñu bëggon fi nga xamna passage la dara nga dem nga kefalé fa lo mëna toga ñu kay way woy bo fi jaré ko rasé am bra ba ñu topé sé la sé suuf ñi bis té du gënte kenn do tu dé di nga rétulo doon bidu Ya haqq min rabbik Abbas fala takul min al mumtari deug la ko kete bi xawmuko jomi ñu nak lo war sa kon nak dega sey legi ci responsable ñe o ma ana alaykum bi wakil wa ñe wor ne kul nabi in mustaqar ba sha taala ci mbokk ya ngi ni legi al qur'an ci ci war ba ko yow war def na ñu ñakum nak wedd na ñu deug xam nga lu ma lay digge dega sey ci responsable tout ni len gaddu lo len dara xat ta yalla len jep digi bo gis nak dina bis Allahu akbar so na sin demu je denk nga ñew ci adina xam nga denkane bi dañ ko sotaliku lu bari waye nit ni mu yagg ci ginaaw baye mu nu la yagg nonu ci biiru ndeyam dedet atte bi tax sax goor di doon na ñaar jigen di doon ben dem na ba fofu ni nit yagge ci ginaawu bayam du salla munu la yagge nonu ci biiri ndeyam matière bi yalla liggey yalla ci goor ak appareil yi mom ligayel wul ci jigen motax denkané bi buy jogé ci bay bi di dem ci yaay ji rek 2 mois nga yek né yaay ji amna lumu yor lumu yor won ay commencé di néw yor lor dara di soppé muy wacc di ma xesuf ni takal koy xox bi bi commencé ci lolu kat dugg ko xat ba na ko soppi andana ak bay bi ñitt juney at ndax kër buñu bindé adama li ñepp paré ci arama shurra fi fa la denk la bay ligéyal ci matière buy moussu nak mag du am yokku du am soppeku du am appare yoy la ndaw ci am ñu fab ko ci ginaaw goor gi denk xamu la né yaay yi jëk gis doom yaay am dé kay muy jëk gis doom way papa koy mujjé gis na parce que ay dem arnel yi fañ koy suñu set lo ko lolou okay iya yeen jëk gis doom ndeysaan bu mu ci geste ba xam limam lan la baye nga feul waye nak buñ démé ba circonstance dangereux baye mujjé gis bu ñe soulé ñu na mina khalaqna ko fi anu aidukum ya yeen ci kër dangul ko jere jëf way kenn mën nga noppal ko nak ya bi am ba nopp ba jo bis no tuti deglu ma ma gëna jox ma la yaghar khawm min qaw khamul tax isa an yakunu ghayr min ولا نشاء من شيء عسى ان يكن غير منه شنو بروم جام ييب ني نتي ني يونو نجوب اك ني تيغ يونو نجوب تا نيمن لول كو ني دكمل تا دو دوغ كين كون فاغا جوب لو يالا لا فنيو دينا واخ غا يني ku fi fanano lo yendo dafa neex yalla ku fi yendo lo fanano dafa neex yalla remani mam gaaw nga tudu diso par seconde lay def remani ma ci lay tokale fi yop fi tokale fi yob fi jeli ci ki jox fi walen go ma go yey sallallahu alaihi wasallam bi xana di bi gëna ni alquran siru alquran ak mboti ya nga ko yalla defal defal lako defal ko julli yeb ciba rek ki ma lay bëgg netti ciba ci ma lay bëgg netti ci nga bañ mako deglo nopp deglo mako xal ma nga ci jël ak defaru ma gi yow ko ko deg ku mu doon te yalla naral la jam abbas am na goor gu baax gu bari xam xam gu ma jamu ya gu deug gu ragal borom ñu ko wax abdi abdullah lan dirishi sibnu limuy ngand ngand ñom juney di li ñuy ngand ngand mo leen terbi ay talibem lu ñu fa ñu juney elo lu mo ko lo na fa ñu juney adis ci rasulullah juroom ñaari fa seen ni jang na alquran yep mu non formé na tukki jumé ak ñaar ci wëni jog na di voyage ande talibé yi jëpp li di première bëkkëne gëm jumé di top ci on la yépp top muy def tourner ni Seigne Abdou bëgg xewal ñu leen dogal par raison di leen téral muy kenn min anwaril ulum min asrarul ulum wa anwarul hikma yu kenn musul dik di defer nit ñi ba genn territoire du Sham dugg territoire du Khara yalla te ñu jox ci dekk bo xamni dekk yi fa rek lañu seen dox jeex ñu soxal dox pour japp amuñu dox ñu topaté ni ba jox ci benn église bo xamne tapiya laya lampaya sajade ye kenn musul gis ñu na rafet waye ay tous ay ñi jamu xirm wakere wax ci seen xel ni dal ñu gatt ko ñi di doom adaba and ak seen xel andan antan di jamu xirm waye ñu avancé amuñu ndox teen ba mujj ci dekk ba lañu fekk wa dekk ba ngi rot di buxante bu met ci seen biir rot bi nak benn njegamaar ci bo xamni mo dakk jant ci rafetal mu ngi takkar ndaga la wurs bo la ko cien guy lan bi serigne bi aksi abdou abdallah ba tam ne tegg ci ndaw ci dafa du mun dal na ko jurti ñu ne ko doomu borom dekk bi borom réew mi ko jur mu ne amul ku ko mën a digal mu teral dooma ba war a dox digganteem ak buuxante ci teel am ku ko am ku ko ne habitude góor gi mooy doom ju mu am foog mu toroxal la ci sa ndaw ba boo duggee néegu góor doo yeb koo nekkal doo gis sa bopp meroo wéene ci day continue bés bu déggee alxayma dina def ci moom lu kenn mosula def anda fekk ndaw si ne nooy nepp ba du xeet ki mu nekkal ndax fiñ ko jëkk jaaral loolu tax mu bàyyi ko ci bi mu wax loolu si bi sëñ bi jàpp julli tisbar toog alxaq min rabbika fala takun min almumtirin li nga nekkee dëgg de bu rëkkii de mukk bul xoox mukk bul sonn mukk sëriñ bi julli tisbar ne yéen nga fa mu julli waxu la kenn gestuwul jógul ba takusaan jëm mu yeesal njàppam ñu li xamal ko mu julli takusaan sëlmal jógul gestuwul waxu la kenn ba timis jox ñu jox ko ndox mu yeesal njàppam jiite timis jógul waxtaanul ba fajar julli gee ba fajar boole wu ci lekk nag boole wu ci naan boole wu ci wax ba ñoom fa trois jours ñu gis si bri ne ko wax laa kilifa gi ñu ngi def retaarakat fii am nañ fi trois jours dem jot na mu jëlante na ko kilifa gi taalibe yaa ngi taxaw rek di déglu si ndigal fukki ci nii xibraa ngi taxaw trois jours yi nga ne kenn nag waxu la kenn jugu la lekku la naanu la jaaxal na leen bu na ko yënga lu xew gis nga njegamaar boo woon bërki démb bu rafet boobu mu ngaaw mu ne ko mooyoo bu sa ma xel ak sama fit deseewuma nag dara ci kàttan gu ma mën a gu ma mën a génnee suuf si ndaw si dëkk sibri na ko sang bi bul wax musiba yaay sëriñ ku dëkk Irak yaa siw ci dëggu yàlla yaa buggoon sa borom maa ngi laa junne ci téere bu tedd bi ñu wax alquran bul nu gàcceel sunu diina parce que ñii ay katalik lañ loolu dina wël bit ne gaa yi gaa yi ne ko jàkk mu ne xam ngeen lu am buur bi jëfandiko na ci man lu ko neex bu ma jokkoo gi ma amoon a moom bokk na ko li mi réeri gindi yi ma joxoon fay na ko dara pay si ñaar yi mu tàllaloon bank na ko da ngeen ñibbi munuma génn réew mi xal bi ma gis du ma génn réew mi bukk sey bi dina mëna amé mune lé kima mom bindu ma def na lu ko neex sama gumu jokk ak mom moko dox sama papi ma dan gingé di lér fay nako drapeau yi ma dan signaler banké na drapeau yi dem len ñu gëj so gëj yu met ta da gay na bu tol non ñu bayiko fa mo laaj bu gis dal xale bi ne ko do bëgg gamé mako mo nako du mëna nek ñent sat laay may xale bi te bu ci ne laal lox mo nako banat ban mo nako fokk sama diir nga bokk ci mo nako bay na l'islam ñaarel ba teggu ci mbubu muy niro mbubu mi islam doto ko sol ciow gu niro ciow gu islam doto ko sol par di ci ngay am ak simar takku mu na d'accord na ci lool mu ko ma nga park nak park bu reuy bu mbam ko ya koy samne ba ba ndaw ci amat rakam am jeuker nga do reuy ba mu na d'accord may ko ndaw ci mu ci ni yere mu sol mbaxanam nasaran mu reuy par du som tak simar gi yet wi mu dan khutba ni ci genn mu fa ko diko dakh mbam ko ci bina bima kete ba am ana bina ci ci dik bi ñu defal resolution bu reuy serigne bi ñew na serigne bi ñew ñu gis ñu ana serigne bi ñu nete len histoire bi ñu jol te jaar yeb te jang yeb te école yeb te jakk yeb te juma yeb joy ko fukki fan ak juroom ñi dik jibline bama toge bam un an mané nañ top tank gurti ñu delu ci ci dik bi laaj ko ñu ne ñu capital bi du ci ne patron dafa am ben tol bu ya mu ngi banlieue bu fa tete di sam mbam ko ci bine dañu aksi ñu ko fekk mu sukkandiko ben tankam bi dogale mbam ko fi taxaw ci sen kanam yet yu mu dan khutba mu ngi ci dakh mbam ko nako lu sen rek seug gaay ñew nuyu ko jamm sante ak mom niko li lan la mu ne waxon na len bu yagane bur bi ak jëfëndiko jamm mu ko gant def na ci man lu ko sopp ma ngi fi ma ngi ci li ñu ne ko nak do ñu mëno and ak ñu delu mu ne ya la tek man ma daan sama xoli jamm yi ko wul yi mu jëd sama mbam ko namay ñibé ku daan sama xoli jamm yi di len jëfali ci de tepp yalla so mu jëd sama mbam ko ko jëm ni len mo wa kër ga man ci li ci li nako gu sëñ ku mënul alquran jom ñaari jang yëpp mako lan ko mëna ko mëna ko nak tak nga legi dara lo mako mëna ko tan mako lan suma ben sax mako tuma ben isit ñaari ay rek la fatu ci alquran mëna ko bana ban mëna ko mën yuhinu llahu suma lu bi mukran ومن يعين الله فما له من مكان بابو اي داي بتي فاتيو يالا نونا بو ياغ كوما دوي دا كان مون لا ترال مونو كاد بالا هي مونو كو فاتلو كنا بنين اي موكا نيال ومن يتبدل الايمان كفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل كو نياك كو مشيبا دال باغا سانسي سي الاسلام ak kever toro nga dina ka la xew ñaari ay yey na mako mu ne ko yeen na mako won nga fa yori hadith ci rasulullah mu ne ko ben la ci fatil ku ni mu ne ko ban la mu ne nabi ne man taraka dinuhu faqtuluhu man badala dinuhu faqtuluhu ku chance ci l'islam jeneen dina ray len ko yoy ñaar la dik gay bayi ko fi ñibi way sa bi ne na suñu deuxième tour lay ñoo taral sa gëna def rek diko xoos mu gëna ci biir nak tay sang tay xet ne ndax amul leen fi mbubu mu liber sa lat ngeen abal ko di yeegal nak tas sa adda ci biir ndox gaay yu contane dogalé ko jox ko mbubu mu julli ñaar rak ne leen ba ngeen fa deggé dama na yalla deug deug sama borom lo neex def way foguma na fi la ni mujj salama dama ko delo ma lim ma joxo wajina laaj na kay wajina laaj na ko ndax sa nat bi yeggal lula ko wara jurul mon ko yek na ko kay amna luma yek mon ko lo yek mon ko bañu rombe labbi ak sen taranga yu reey la ne moy ni ak ni ni mel di yefe rek ak man ma di julit te munuma am jax yalla nako lolu seyo newu ci dina la ko won ba nga xamne seyo newu ci nangul ko ndaw sa ndeysan dana guddi kérok ba keur ci tab bi ñëwé dafa teud ba guddi ñu indir ko xabaaru goor am ko ko feñu ne ko goor gogu fu joggé bo bëggé doon julli pire ak nak Allah xala ko fekk mu ne ko nang koy fekk mu ne ko dugg ci dina mu ne ko ñu dina mu ne subhanallahi la ilaha illa allah do la fekk mu ne ko bu moko defé mo koy gissé do ko bëgg giss mu ne ko gëmmal xala do gëm mu ne ko xepir mu xepir mu ngi xepé ci niil min li misra mu ne ko sabi ba la dem fa da fa fekk goor bi te nuyul mako ne ko sa mbokk khadir mu ngi la nuyu mali indi ki dem ba mu annoncé ne mo ñew goor gi dana duma ko tek bet mukk amna fa fukkat ak juroom di jamm yalla goor gi gisu ko gisu ko ba mu xey febaré ndé dugg ko mu ne na ma tim ma doora dé goor gi ñew tim ko mu dé ñett fan lañ ko tek goor gi dé ñu ga jëne ñom ñaar borom xel mu rafet mu mu doon wala raré kenn nak melaw mu mëna am waru le bekk ci dara nu mu mel te teru ñu ci yalla lay jëg ala quraish di daru nak wati tamaa khawfa rasuli wa najdi wa bi isbi'imi allahu akbar wa tay genn medina allah jumaa mom lay netti netti lo xamne do to fekk ken ko lako netti lolu sen dernier réunion samedi la nombre ba 101 personnes orateur yi 3 ko na la may wax mu ton wax lamu wax ba fañu dako ñi ngi jëk def réunion bi ci daru na fota mom li ñuy wax keuru conché goor gu xusse yi ko tax bañ na go nak ne ki duñu jot ci mom te sabu yaangi jeex bobu iblis fekk na soppe ku nit so jalla bu bu xotte ñew garde bi nako do dugga parce que jox nañ ma signe fi wara dugg mu ne ko sama yone wu ci yene ko yek man ma gi dekk nejj bi nejj la mbolam arab ñoo ci gëna rafet xal dama day gon sen taxal ma ñoo bëgg leen dolli xal kam non la ma nga dem mu ne ko dama nekk dafa dal dal di dem dey ko abu lahab mu ne ni ñu haji malik ni won nejj bi iblis ma dekk dekkal bopam nejj bi ñu ne waaw mu ne bi isbi mi bokk na ci groupe yi ñoo ba kéro dugg nañ u bi ñu séance ca bo fo xena wax mo do fu ñu mujjé ak lu ñu mujjé la Allah Muhammad Allah Muhammad باب بابهما ويمكر الله عنا محمدا المختار في القدم وأجمع الظلم إذا عنا محمدا المختار في القدم وأجمع الكل أجمع الكل كلام لإطلاعي تريد من جنين ما علموا بأن ذاك نور الله في الخدم بقي جرجم جب نور أبي كان جرجف أشي عند الله جاد خلاتنا نجمع يبي نأكل نيو بق سما خارج سما دوم دي بثالة سيسة سان اللينكو أعوذ بالله من شر إبليس وجنوده لا أول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم